Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Resort Zdrowia informuje, że w leku z metforminą stosowanym w cukrzycy nie znaleziono toksycznej substancji. Preparat jest dostępny w aptekach. 4 osoby zatrzymane w Lublinie przez CBA miały przyjąć 1 000 000 zł za pomoc w budowie wieżowca w mieście. Zarobić można też na śmieciach, wiedzą to maklerzy. Giełda papierów wartościowych zamierza uruchomić platformę handlu odpadami i surowcami wtórnymi. W Polsce nie wycofano na razie leków na cukrzycę z metforminą, informuje Ministerstwo Zdrowia. Dziennik Gazeta Prawna podał dziś za Europejską Agencją Leków, że preparat wyprodukowany w Chinach miał zostać zanieczyszczony rakotwórczym środkiem chemicznym. Wiceminister Janusz Cieszyński powiedział, że substancji nie znaleziono w lekach w Polsce. Dodał, że resort czeka na oficjalny komunikat Europejskiej Agencji. Nie ma jakiejkolwiek oficjalnej informacji na temat ewentualnego wycofania lub wstrzymania produkcji tych leków, także w momencie, w którym takie informacje trafią do Polski, prawdopodobnie będzie to po spotkaniu przedstawicieli dyrekcji urzędów rejestracji leków, które odbędzie się dzisiaj w formie telekonferencji. Jeżeli będą jakiekolwiek informacje, to natychmiast też będziemy je przekazywać. Sygnały o zanieczyszczeniu leku od kilku dni docierały do przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wielkopolsce. Jego prezes Jan Kumoch mówi, że stowarzyszenie rekomendowało swoim członkom, by wstrzymali się z przyjmowaniem tego specyfiku do momentu podania numeru serii leków, które mogły zostać skażone. Metformina wchodzi w skład bardzo wielu leków. Zawiera bardzo pożyteczny środek dla cukrzyków, ponieważ opóźnia wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego. Także lekarze, diabetolodzy bardzo zachwalają ten lek, no ale tak się stało, jak się stało. I w tej chwili we wszystkich naszych kołach żeśmy to rozpropagowali, żeby się wstrzymali. Też może się ukaże seria tych leków, która została tak wadliwie wyprodukowana, żeby na to spojrzeć. Według szacunków metforminę może przyjmować nawet 2 miliony cukrzyków. Miały przyjąć 1 000 000 złotych łapówki za pomoc w realizacji inwestycji w Lublinie. 4 osoby zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze z lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, 3 z nich na gorącym uczynku podpisywania umowy na budowę wieżowca w Lublinie. Mężczyźni, powołując się na wpływy między innymi w lubelskim magistracie, zażądali 1 000 000 złotych łapówki. Łapówka była zakamuflowana i stanowiła część kosztów wpisanych do umowy na budowę. Zgromadzone przez CBA materiały zostaną przekazane prokuraturze w Zamościu. Nie tylko akcje czy obligacje, ale i śmieci mogą być przedmiotem zainteresowania maklerów. Giełda papierów wartościowych w Warszawie zamierza uruchomić platformę handlu odpadami i surowcami wtórnymi. Jak mówi rzecznik spółki Paweł Lasiuk, śmieci to rynek wart 14 miliardów złotych. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów o zróżnicowanej specyfice, natomiast nie ma jednego miejsca, jednego rynku, na którym te podmioty mogłyby ze sobą współpracować. Tego typu pomysły się pojawiały. Tomasz Szymkowiak z redakcji portalu komunalnego. Są pomysły też z Wielkiej Brytanii, gdzie na takiej platformie giełdowej obracano dokumentami związanymi z recyklingiem na przykład sprzętu elektrycznego, elektronicznego. Także to nie jest jakiś taki specjalnie nowy pomysł. Pomysł jest dobry. Tomasz Uciński, szef Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Ale do tego czasu musi ten rynek zagospodarowania odpadów powstać, a on powstanie wtedy, kiedy dyrektywa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzane opakowania. Rozumiem, że Państwo biorą to pod uwagę. Tak, platforma jest cały czas w fazie planów. Najpierw należy wprowadzić zmiany legislacyjne, natomiast dopiero po ich wprowadzeniu możemy mówić o stworzeniu platformy. Przepisy wprowadzające rozszerzoną odpowiedzialność producentów opakowań mają być gotowe w przyszłym roku, a platforma handlu odpadami i surowcami wtórnymi 2 lata później. Dźwięki górniczej orkiestry w Barburka budził dziś mieszkańców Łęcznej na Lubelszczyźnie. Górnicy życzą sobie tyle wyjazdów, co zjazdów pod ziemię. Poranne granie to piękna górnicza tradycja, mówią puzonista Czesław Roczkowski i tambur-major Paweł Kowalik. Co roku pobudka z samego rana, co roku się odbywa. Ludzie, widać, zadowoleni i o to chodzi w tym wszystkim. Ta tradycja, o to chodzi, żeby górnicy stali i dzisiaj świętowali. Prosta sprawa. Bo to na Śląsku się zaczęło, a później przejęła to również i Łęczna tutaj, te kopalnie. I rzeczywiście to ma sens. To ma sens głęboki, dlatego że ludzie się zainteresowani są tym i to dobrze wpływa na kontakt ze społeczeństwem. Kopalnia Bogdanka w Łęcznej to jedna z najlepszych i najnowocześniejszych kopalni węgla kamiennego w Polsce. To był serwis Trójki.

że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Naszą płytę tygodnia Święta bez granic otrzymuje pani Karolina z miejscowości Wydrna i pan Zbigniew z miejscowości Ozimek. Szodownicy lektury. I Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jestem z gościem i to jest gość nieprzypadkowy, bo od poniedziałku rozdajemy państwu zaproszenia na spotkanie poświęcone Stanisławowi Berei i rozdajemy książki tego naszego dzisiejszego gościa, Macieja Ryplewicza, książkę Bareja alternatywnie. To jest już pana kolejne podejście do tego artysty. Myślę, że pan jest w ogóle chyba najlepszym specjalistą od tego twórcy w Polsce, bo poświęcił pan mu mnóstwo czasu, wiele lat, prawda? Tak, to jest książka, która zbiera właściwie wszystko to, co wiemy o Stanisławie Barei w jedną kompletną całość. A co pana zafascynowało w tej postaci? Bo dialogi, zwłaszcza z Misia, dialogi barejowskie, ludzie je bardzo lubią. Tak, one weszły do potocznego języka i właściwie cały czas są stosowane w potocznej mowie. Zdania czy cytaty z filmów, z seriali Stanisława Barei weszły, są częścią naszego języka już teraz. Kiedy byłem dzieckiem, widziałem serial Alternatywy 4 w telewizji. Stąd ten tytuł Barei alternatywnie oczywiście. No tak, ale też tytuł jest trochę też dwuznaczny, bo chciałem pokazać Stanisława Bareję od strony, od której wiele osób go nie zna. Chciałem pokazać, że to jest jakby, my kojarzymy, przede wszystkim większość osób kojarzy Stanisława Bareję jako reżysera komedii, ale też warto pamiętać, że był reżyserem na przykład pierwszego polskiego kryminału kinowego, czyli Dotknięcia nocy. To był bardzo wszechstronnym artystą, bo robił też musicale właściwie. No, od tego akurat się odciął. Te filmy muzyczne, te komedie muzyczne, wczesne komedie muzyczne, no, nie były jego największymi dziełami. Ale na pewno też był reżyserem bardzo wszechstronnym i można też powiedzieć, że właściwie wszystkie jego komedie są też filmami dokumentalnymi, dokumentującymi tamte czasy, tamtą epokę. No właśnie, bo w gruncie rzeczy, za co tego Bareję kochamy? Za to, że jest taki zabawny, czy za to, że pokazuje nas samych, nas Polaków i naszą historię? Pokazuje nas samych takimi, jakimi jesteśmy i nieco może w krzywym zwierciadle, ale pokazuje też społeczeństwo i to, jakimi jesteśmy naprawdę, bez żadnego upiększania, bez makijażu. A jaki jest pana ulubiony film i ulubiony cytat z tego filmu? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I ulubiony cytat? Oj, wiele tych cytatów, to mógłbym tutaj mówić kilka minut. My na czas musimy baczyć po gospodarsku. Tak. Oczywiście wszyscy państwo pamiętają taką scenę w warsztacie samochodowym, kiedy Kazimierz Kaczor w sposób bardzo pokrętny tłumaczy, dlaczego ktoś od razu ma naprawiony samochód, a dlaczego ktoś będzie musiał bardzo długo na to czekać. Co pana zaskoczyło, jak pan zajął się opisywaniem biografii Stanisława Barei najbardziej? Z dużym poczuciem humoru, ale to nie był człowiek wesoły na siłę. To był człowiek, który też miał niełatwe, nielekkie życie. To miał nielekkie życie, bo trzeba dwie rzeczy powiedzieć. Jedna rzecz, że jego filmy były masakrowane przez cenzurę, tak, te późne zwłaszcza. Tak. A drugie, że był ciągle atakowany jako człowiek, który robi kiepskie, tandetne, kiczowate filmy. Tak, przyklejono mu taką etykietkę, bardzo krzywdzącą. To, co mnie zaskoczyło, to też jest to, że był, oprócz tego, że był reżyserem, był niesamowicie odważnym człowiekiem, niesamowicie uczciwym. To też przez lata w mieszkaniu państwa Barejów na ulicy Fittelberga przez 10 lat, to pan o tym bardzo dokładnie pisze, działała nielegalna taka drukarnia Solidarności. Tak, znaczy tam przygotowywano blachy offsetowe do różnych nielegalnych... No za to się wtedy szło do więzienia. Tak. No Stanisław Bareja też w 80 roku, w gorącym sierpniu 80 roku na dachu własnego samochodu przewiózł maszynę offsetową z Wiednia przez Czechosłowację do Polski, do Warszawy. To też się szło do więzienia, tak. I był człowiekiem niesamowitej odwagi, po prostu wprost niesamowitej. I uczciwości niezwykłej, dlatego, tak, że te filmy są też, jak się na to patrzy dzisiaj, bardzo bezkompromisowe i uczciwe, to znaczy pokazują świat, jaki rzeczywiście za czasów komunizmu był i to, co ten system zrobił z ludźmi. Tak, zarzucano mu, że filmy robił byle jak na kolanie, natomiast myślę, że on po prostu pokazywał to otoczenie, pokazywał PRL takim, jakim on był. No, było siermiężnie i tak. Takie te filmy też pokazują taką rzeczywistość. Ale są przede wszystkim niesłychanie zupełnie zabawne. Ja za każdym razem się świetnie bawię, oglądając je. I resztę sobie państwo koniecznie powinni przeczytać w tej książce, dlatego że to jest bardzo ciekawa książka o niezwykłym zupełnie człowieku, który robił wybitne filmy. Książka nosi tytuł Bareja alternatywnie. I autorem jest Maciej Replewicz, mój i państwa gość dzisiejszy. I teraz, jak ktoś się pospieszy, to są dwie książki dla państwa, którzy jako pierwsi zadzwonią, a poza tym mamy 5 podwójnych zaproszeń na dzisiaj, na jutrzejsze, już jutro o godzinie 19 w Warszawskim Teatrze Kamienica. Trójka i ten teatr. Organizujemy taką imprezę z udziałem rodziny i współpracowników, takie 90. urodziny Stanisława Barei, no, mojego ulubionego reżysera, nie wiem jak pana. Tak, mojego również. No myślę, że nie tylko naszego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Moim państwa gościem był Maciej Replewicz. Panie redaktorze, nie zadzwonią, tylko napiszą. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Te dźwięki, które państwo słyszą, to są nasi najmłodsi słuchacze Trójkowi. No powiedzcie cześć do całej Polski. Cześć. Tak, cześć, powiedzieli państwu. Jest tutaj kilkadziesiąt młodych osób, które przyszły do nas z przedszkola na Ursynowie. 18 minut po 10. Chciałbym móc dotykać rąk. Tak bardzo boi się, wiem. A miłość ślepa jest i dobrze wiesz. Banalne kwestie nie dla ciebie. Widziałem cię dziś w parku na mieście. W każdej z młodych dziewczyn rąk. Mówiłem ci jak bardzo jest. Wolę to mieć niż tylko siebie. Zostało nam coś z tamtych dni, gdy było nas jeszcze trochę więcej. I myśli głęboko gdzieś prowadzą mnie tylko do ciebie. Daleko stąd. jaki chcę. Jak każda z tym prowadzi mnie. Zostaj mi myśleć, że tylko tobie. A o tym jak będzie łatwo wiesz. O tym jak będzie ciężko też. Obrócę wszystko w jakiś żart. I Solaris. To takie nasze tutaj środowe odkrycie, zespół Bluszcz, który bynajmniej nie gości na liście najlepiej sprzedawanych płyt w tym kraju, ale bardzo zacny. I takich właśnie będziemy wspierali. Teraz, no i znowu takie zaskoczenie dla samego siebie. W życiu nie przypuszczałbym, że w moich audycjach tak będę popierał zespół Coldplay. Tak się właśnie kończy to nagranie, grupa Coldplay. No i teraz mamy już wszystkie rozdane i książki, i wejściówki, tylko muszę sobie to wszystko tutaj zrobić porządek. To tak, wejściówki otrzymują pan Robert, pan Wojciech i pan Krzysztof, natomiast ale pani Sylwia się jeszcze skontaktuje z panami i powie, gdzie odebrać. Powiedzmy, że są to wejściówki podwójne, czyli nie 5, a 6 rozdaliśmy wejściówek. Natomiast książki otrzymują pan Marcin z Płocka i pani Aleksandra z miejscowości Żare. 29 minut po 10. Mazolewski Porter, dzisiaj we Wrocławiu, w zakrętych rewirach, 8 grudnia w warszawskiej Stodole. Przed nimi Robert Cichy i Agata Karczewska. Koncerty Mazolewskiego i Portera. Dzisiaj przypomnę Wrocław i 8 w Warszawie. Świetne supporty. Jeśli ktoś Państwa nie pamięta płyty solowej Roberta Cichego, to bardzo słabe. Zapraszam serdecznie. Agata Karczewska równie wspaniała. Także bardzo miłe dwa wieczory muzyczne w towarzystwie polskich, no właściwie John to już też Polak, tyle lat mieszka u nas. Polskich muzyków. Niech będzie. Dzisiaj Wrocław, 8 Warszawa. something about this heat. Cause it's late in October and tar's still melting the street. You tiptoe for ages, but lose yourself. Flipping back pages, unbuckling belts. Bardzo ładnie się zakończyło. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i będą dwie smutne rocznice. Pierwsza to 26. rocznica odejścia od nas jednego z największych geniuszy niepoważnych w historii muzyki popularnej, czyli Franka Zappy. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Philosophy that turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behinds of the great society. Those hungry freaks, Daddy. 4 grudnia 1993 roku opuścił nas Frank Zappa. A 4 grudnia 1971 roku Frank Zappa wraz ze swoim zespołem grał koncert w Montre Casino w Szwajcarii. Koncert, który zapowiadał Claude Nobs. I w trakcie tego koncertu ktoś wystrzelił racę. Od tej racy zapaliła się sala koncertowa. Dzięki przytomności umysłu Claude'a Nobsa ewakuowano wszystkich uczestników owego wydarzenia. Między innymi członków zespołu Deep Purple, którzy przyjechali nagrać swój kolejny album do właśnie Casino Montreux. Gotowe studio przewoźne Rolling Stones już było gotowe na zewnątrz kasyna i czekało tylko na uruchomienie, bo następnego dnia mieli rozpocząć nagrywanie swojej płyty Machine Head właśnie członkowie grupy Deep Purple. Okazuje się, że nie mogli tego zrobić, zatem przenieśli się do Grand Hotelu. I zainspirowani tym smutnym wydarzeniem, bo widzieli, jak palące się kasyno odbija się w wodach Jeziora Genewskiego, napisali utwór wcale nieradosny, ale jeden z najsłynniejszych riffów wszechczasów. We'll be right back. Dog on the Water. Grupa nie chciała przez długi czas wydać tego utworu na singlu. W końcu ukazał się i odniósł olbrzymi sukces. Utwór napisany pod wpływem pożaru, który miał miejsce w Montre Cassino 4 grudnia 1971 roku. A później po erze hard rocka w pierwszej połowie lat 70. nastąpiła era punk rocka. Ale o tym już... Cały ten rok. Znany ze swojego cudownego, kolorowego pióropusza, Marek Wiernik. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Cię, Hirku. No to co, gramy. No i myślę, że to będzie wydarzenie na naszej polskiej scenie punkowej, bo kolejna płyta zespołu Sex Bomba, weterani, bardzo zacni artyści w coraz lepszej formie. Płyta 14 grudnia, także za chwilę prapremiera światowa. Płyta też o tyle ciekawa, że to jest w zasadzie na jednej płycie dwa zespoły. Pół płyty Sex Bomba, pół płyty grupa Prawda. No ale my sobie zajrzymy do tej połówki Sex Bomby. Rzuć monetę, tak nazywa się cały album. Dużo tam się ciekawych rzeczy dzieje. Mamy jeden. Ale przyniosłeś mi jakieś monety, przepraszam? Rzucę za chwilę i to będzie mniejsze zło, bo tak nazywa się ten utwór. Także jeszcze raz powtórzę. Nowa płyta Sex Bomby i jednocześnie na tej samej płycie Prawda po drugiej stronie. I co, jedziemy z Sex Bombą. Dezerterze to... Seks bomba, to ale chciałem coś powiedzieć o dezerterze właśnie. No i seks bombie również. Otóż pan Ryszard z Wejherowa przysłał mi całą stertę z zdjęć z twoimi artykułami, które z tekstami, które pisałeś do Słowa Powszechnego i Dziennika Ludowego jeszcze. Też takie było wydawnictwo. Właśnie o punk rocku, o roku. Początek lat 80. Tak, i dezerter. deserter, deserter tak jeszcze jest, pisany. Dokładnie. Także jeżeli... Także widzisz to, masz to przed sobą. Tak, mam to przed sobą, jeżeli będziesz chciał zobaczyć, jak to kiedyś pisałeś, to trzeba skontaktuj z panem Ryszardem. Bardzo dziękujemy, panie Ryszardzie. Okej, Seks Bomba w dobrej formie, polska scena punkowa też coraz silniejsza i dobre teksty i energetyka i teraz taka ciekawostka. Tak się zastanawiałem, ile lat mieli panowie z Seks Bomby, bo teraz dorośli mężczyźni, dojrzali. I tak sobie pomyślałem, co się działo w Anglii w latach 70., czyli 10 lat wcześniej. Startowali chłopcy, bo mieli ile? 14-15 lat i już pojawiły się też takie zespoły wtedy w Anglii na scenie punkowej. Między innymi taki zespół o nazwie Eater. I potem tak zbadałem, kto tam grał i takie ciekawostki. Ian Woodcock, potem w zespole Vibrators, niejaki Phil Roland, potem Slaughter and the Dogs. No i teraz myślę, największa ciekawostka, Gary Steadman. To część, myślę, że słuchacze Trójki doskonale kojarzą, Classics Nouveau. To człowiek, który potem w Classics Nouveau występował. I oni mieli po kilkanaście lat, a więc taki jeden z najmłodszych, jeśli nie najmłodszy, najmłodszy punkowy band, który w Anglii zaznaczył swoją obecność. Powtórzę nazwę zespołu, Eater, tak nazywa się ten band. Outside View to jest tytuł utworu, myślę, że rodzynek fonograficzny. To jeszcze zanim posłuchamy, to pan Krzysztof z Warszawy napisał, żebyś nie rzucał monetą, bo plomby wypadają. Oh, wow. Skomplikowane to było. Ale chłopcy mieli po 14-15 lat i tak nieźle sobie radzili, myślę. Eater, tak nazywał się ten historyczny zespół. Czyli właściwie w wieku naszych prawnuków. No proszę bardzo, Marku. No dobrze, to jeszcze coś szybciutko z Ameryki, z Pittsburgha. Dokładnie 30 lat temu zespół wystartował. Anti-Flag, to bardzo ważna grupa i nagrała płytę Unplugged, akustyczną i doskonale sobie radzą, więc można popankować akustycznie. American Attraction, tak nazywa się ten utwór. Cały ten rok, Marek Wiernik, dziękujemy bardzo. Anti-Flag. There's no escape in the American Attraction. Bait and switch that's gonna throw you with distraction. It sounds so good you can't resist the satisfaction. When it's all over you'll be crying, they'll be laughing. Yeah, I got that gun, got that drug, I got everything you want. Got that bomb, got that blood, I got everything you're not.